राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 9 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम। आप लोगों मन में कोई बात आती हो, पूछने की शंका हो, अध्याय में वो वासुदेव सर्वम वाली बात लगती है क्या है? जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने वासुदेव सर्वम कहा है, 15वें अध्याय में भी कोई है? 15वें अध्याय में यो मामेव मसमूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वित है, सब जान गया, तो सर्वित वासुदेव सर्व ही हुआ। सर्वित वही होता है वासुदेव सर्व। अरे माम भजति, मेरे में भजता है तो अनन्य भाव से लग गया। दूसरी बात, 7वें में 9वें में भगवान ने आशु संपत्ति बताई है, दोनों में तो आयुष 16वें में आ गई, और उनसे पहले अपरा और परा बताई, तो इसमें अपरा करके तो जीवात्मा आ गया ऊर्ध्वमूल प्रदर्शा का। ये पहला श्लोक तो है पूरा, 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, ये पूरे अध्याय की सूची है 15वें अध्याय की। ऊर्ध्वमूल परमात्मा आ गए, अदर्शा का ब्रह्मा जी आदि आ गए, और यस्तम वेद सवेद वित आ गया, तो वेद ही से सर्विराम वेद्यो वेद विधि हम। 15वें श्लोक तक बात सभी आ गई। 5 श्लोक में जीवात्मा जगत का, जीवात्मा 5 में परमात्मा का वर्णन, तो वही विषय वही आया जो 7वें में आया है, अपना प्रकृति परा प्रकृति अपना, वही क्रम आया इसमें आया है, जो 7वें में आया वही क्रम है, और वही सर्वविद है। वेद से सर्विराम वेदांत देव साम, उसी के बारे में क्षर अक्षर कहा, क्षर अक्षर पुरुष तो वही है, क्षर भूमि पे हो गया, अक्षर है जो परा प्रकृति हुई, क्षर है जो अपरा प्रकृति हुई, तीन युवा तीन आवरण किया है, और जो जानता है वो ठीक था है, तो वह सर्वमित करके वासुदेव सर्व में आ गया। वो मेरे को भजन करता, मेरा ही भजन करता है। विराट रूप समग्र आ गया, विराट रूप आ गया, समग्र ही एक ही है। 18वें श्लोक में बताया है कि भगवान के विराट रूप के समग्र विराट रूप भगवान के समग्र रूप का वर्णन है। ग्यारहवें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान के समग्र रूप में विराट का वर्णन, तो ये बात बन रही है 18वें श्लोक में। 18वें श्लोक में भगवान का अवतार सब बता दिया एक में। 18 बोलो तो अमाक्षरम परमम वेदितव्यम कर गया, अक्षर तो निर्गुण हो गया, सगुण निराकार हो गया। शाश्वत धर्म गोप्ता गोप्ता ये साकार हो गया। सनातनस्तम पुरुषो मतो में सनातन अनादि काल से आप सही हो, तीनों बता दी, सगुण निर्गुण सकार निराकार सब बता दी इन अठारों में। इसका ही वर्णन सातवें में, नौवें में है, इसका ही पंद्रहवें में है। लोकान समग्रान वदने जगत भी, तीसरे लोग में समग्र रूप आ गया, समग्र समग्र शब्द आ गया, समग्र समग्र लोकान समग्रान वदने समग्र है जी, समग्र समग्र माम यथा नौ में आया, समग्र आ गया। समग्र कर्मों के लिए आया चौथा ध्यान में, या भगवान के लिए समग्र आया, विराट में समग्र आया, समग्रिति में वर्ण है, और वही पंद्रह में है। सर्वमित भजतीमान सर्वभगवान तो सर्वमित हो गया, वो सर्वमित क्यों, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मतलब नान्य किसी दश धन जय, तो किसी दश है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो भगवान जन्म सर्वमित तो हो गया। सर्वित भजतीमान सर्वभावीन भारत, स्वभाव से मेरा भजन करता है, और वो मेरे को जानता है, वो सर्वित हो गया। तो वासुदेव सर्वम भगवान को जान लिया, सर्व जान लिया, मानो संसार अनंत सृष्टि है, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। गहरा विचार कर देखे तो परमात्मा ही है, ना जीव है ना जगत है, केवल परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्भिद स्वराज सब वासुदेव सर्वम। कोई बात बताओ, कोई शेर बात जी, है, ऐसा भी तो कहा है जी। मतलब अध्याय की बात पूछ रहे हैं, क्षर और अक्षर इससे पुरुषोत्तम अन्य है, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान ही है, अन्य तो उसमें है ना। देखो एक सिद्धांत है थोड़ी से एक में, अनेक में एक, एक में अनेक, इतनी बात पूरी बात आ गई। जैसे एक वृक्ष है, उस एक वृक्ष में है इमली का वृक्ष है, जैसे नीम का वृक्ष है, तो नीम का वृक्ष है उस वृक्ष के में जो पत्ते हैं, दो पत्ते भी समान नहीं है, हजारों पत्ते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों, उस दो पत्ते भी बराबर नहीं है। देखा हुआ देखे तो बराबर नहीं है, मैं में फर्क है आपस में। उसमें देखो एक है उसमें गूदा जो रस होता है, वो एक है जाली, तो पत्ते बीच में डंडी होती है, पीछे जाल होता है, वो जाल में देखा जाए तो एक पत्ते से एक पत्ता नहीं मिलता, अनेकता इतनी है कि एक पत्ता भी बराबर दूसरे पत्ते से नहीं मिलता, इतनी अनेकता है। अरे एकता इतनी है कि एक ही वृक्ष है, तो एक ही वृक्ष में अनेक है, और अनेक होते हुए भी एक है, ऐसे अनंत सृष्टि होते हुए भी एक परमात्मा है, और एक परमात्मा होते ही अनंत सृष्टि है। एक में अनेक है, अनेक में एक है, अनेक में एकता है। शरीर है नहीं आपका शरीर, इस शरीर में एक शरीर है, एक शरीर में ही अनेक अवयव है, कोई उत्तम अंग है, मध्यम अंग है, अधम अंग है, ये पैर है, ये हाथ है, हाथ में ही अंगुलियां है, न्यारी न्यारी अंगुलियां है, अंगुलियों में अलग अलग है, छोटा बड़ा कारी अलग अलग, ये सब अलग अलग अनेक होते हुए भी एक है शरीर। पैरों से चलते हैं, पैर में कांटा कट जाए तो आंख में आंसू आ जाए, आंख जोड़े खड़खड़ाए तो पैर में धड़खड़ाए लग जाए, मन किसी अंग में फर्क हो जाए तो सब शरीर पर असर पड़ता है। तो ये सब वर्ग एक ही है, सभी शरीर सब मिलकर के एक है, एक होते हुए अनेक है, ऐसे परमात्मा एक है और एक में ही अनेक है, अनेकों में अनंत है। अब पुरुष अन्य का तात्पर्य क्या है, क्षण अक्षर तो है लौकिक और ये पुरुष परमात्मा है अलौकिक। द्वा विभो पुरुष लोके क्षरसाक्षर क्षर अक्षर लोक में है, क्षर सर्वाणी भूतानी नाश होने वाले कूटस्थ अक्षर उचित उत्तम पुरुष तो अन्य मानो अलौकिक। संसार में देखा जाए तो शरीर है, शरीर ही दो चीज देखने आती है, एक चेतन है एक जड़ दो है, तो ये तो है अलौकिक सभी और परमात्मा अलौकिक है। वो चिन्मय तत्व अलग ही है अपना, इन दोनों से अलग अन्य कहने का तात्पर्य ये है अलौकिक। द्वा पुरुष लोक ऐसे द्विविधा लोका लोकेश द्विधा निष्ठा पूरा प्रवतार है, लोकेश लोक द्विधा निष्ठा अरे कर्मानुबंधी मनुष्य लोके और सिद्धि कर्मजा लोके सिद्धि कर्मजा वह भी है वह भी लोक है। ये सब लोक में लोक में है, ये आवागमन धर्म सब जैसे लोक में है, ये लोग के सब चौदह भवन सब लोग हुए, ऊर्ध्वर अधर मध्य सब लोक हुए, अलौकिक परमात्मा हुए। सातवें व्यास सृष्टि गुण कर्म से करता है विधि करता है दिमाग कर्म विधि कर विधि मेरी कर्म से बुद्धि श्लोक और वो कर्मानुबंधी मनुष्य लोग लोक लोक में सब ही सब लोग है। इस वजह से पुरुष परमात्मा अन्य उसको परमात्मा कहते हैं, ये आत्मा है, इसमें आत्मा अनात्मा है, शरीर से अनात्मा जीव आत्मा और वो परमात्मा परमात्मा भी है। यो लोग त्रय महाविश सब में भैर विभर्ती भरण पुरुष भी करता है सब में भी है, वो सब शरीर में वो परमात्मा है और भरण पुरुष करने वाले परमात्मा है। अब ये ईश्वर मास्टर ईश्वर वो है शासक वो है ये साक्ष्य है। यशमात क्षरमती तो हम अक्षर भी उत्तम अथवा उसमें लेकर विजय प्रसाद पुरुषोत्तम तो अन्य स्वास्थ्य अन्य है सब मिल करके वासुदेव सर्वम। अंत में क्या होता है, सब एक परमात्मा रहेगा, ना मैं रहेगा ना तू रहेगा ना यह रहेगा ना वह रहेगा, मैं तू यह वह नर एक परमात्मा रहेगी। ये महात्मा दुर्लभ है, महात्मा तो सब हो जाते तत्व के जीवन में उतरे तत्व ज्ञान से भी वो हो जावे। जितने जो श्रृंगाचारी है वल्लभाचारी है रमानुवाचारी है विष्णु स्वामी है चैतन्य महाप्रभु है अपने देश में है, इसके सिवाय दूसरा मुसलमान है और सातवां आसमान है जैन है उसकी मोक्ष शिला है। मुसलमानों की क्या है बृहस्त स्वर्ग है, वो मुसलमानों की मुक्ति क्या है जन्नत जन्नत क्या नाम है कह रहे जन्नत या दोजक ऐसा कुछ ना दोजक नरक का नाम है, दोजक तो नरक है जन्नत बोलते हैं जन्नत कहे स्वर्ग ने माना स्वर्ग स्वर्ग ने स्वर्ग तो है मोक्ष में क्या बोलते हैं मोक्ष क्या है मोक्ष शब्द है कयामत कयामत कयामत रात होती है कयामत तो रात होती है प्रलय की प्रलय की रात कयामत है पर मोक्ष मोक्ष को शब्द याद नहीं कोई स्वर्ग नरक और कयामत है तो है दो जग है व्यस्त है व्यस्त तो ये सब में ऐसी बात आएगी अभी ये जितने मत है सब में मत में लेकर वासुदेव सर्व सब श्रेष्ठ कहा वासुदेव सर्व में सब आ जाएंगे द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत ये पारसी ये जैन और पारसी यहूदी यहूदियों पता नहीं क्या क्या है परिचय नहीं अपना पार्श्व थोड़ा थोड़ा परिचय है यहूदी को पता ही नहीं क्या क्या है वासुदेव स्वरूप बाकी कोई नहीं रहेगा। अरे यहाँ मतभेद नहीं होगा सब में मतभेद है आपस में जैन में भी दो भेद है आपस में खटपट गए मुसलमान में दो फरीसी और सुन्नत बड़ी खटपट आपस में एक एक को मार देते एक को मार देते ऐसे जैनियों में भेद श्वेतांबर दिगंबर पीतांबर भेद अपने हिंदुओं में कई भेद कई सनातन कई आर्य समाजी कई ब्रह्म समाजी कई सनातन भेदों में कई है साधु कई भेद सब वासुदेव सर में अंतर्गत है सब ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है वासुदेव सर में समान वासुदेव सर्व वासुदेव सब महात्मा सुदुर्लभ महात्मा तो दिव्य हो जाएंगे तत्व हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे और वासुदेव सर्वस्व महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत कोई बात है सर्वमित यो माम वशमुडो जानाति पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जानता है सर्वमित हो गया क्षर अक्षर आ गया लौकिक उत्तम अलौकिक आ गया तो अलौकिक देखने से लौकिक अंतर्गत आ जाएगा अलौकिक अंतर्गत अलौकिक लौकिक अंतर्गत अलौकिक नहीं आएगा अलौकिक अंतर्गत आ जाएगा। इति गुह्यतम शास्त्र भगवान का ये गोपनीय बात है वो अपनी बात में क्या है तत्व एक तो भगवान अपने आप को बताते है नहीं खरमती तो हम पशु तो मैं हूँ तो भगवान जब खेल करते हैं अवतार लेते हैं तो उसमें तो कहते हैं मैं तो एक दशरथ जी का बेटा हूँ उधर कहते दंड जी का लला हूँ ऐसा कहते हैं तो ये जैसे खेल में खेलते हैं तो वो अपना नाम नहीं बताता हरिश्चंद्र बना है शिव्या बनी है इधर लक्ष्मण बना है इधर मेघनाथ बना है तो वो खेल में वो बात कर खेल बिगड़ जाए जो भगवान खेल खेलते हुए अपने को पुरुषोत्तम बताया ना ये प्रकट किया है अपने को ये गुह्यतम बात है सामने करने की नहीं है बुद्धिमान सियात सर्वज्ञ हो जाएगा बुद्धिमान सर्व था वासुदेव सर्व ये वासुदेव सर्व आ गया क्षर अक्षर पुरुषोत्तम दीन है इसमें भी क्षर अक्षर पांच लोग क्षर के हैं पांच अक्षर के हैं पांच पुरुषोत्तम के पद में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम चौथे बच्ची तीन में आ गया ये अपरापरार भगवान विषय मिलता हुआ है विषमदास विषम देव विषय में तो जानते नहीं वो सोलह अध्याय गया नवम में सातवें में बताई उसमें सोलह अध्याय का गाड़ी तो पंद्रवा सोलह अध्याय ये सातवें नवमे से मिलता है ये भगवान की भक्ति है विशेषता से ये भक्ति का अध्याय है तेरहवा चौदहवा ज्ञान के अध्याय आ गए ये सोलह पंद्रवा सोलह भक्ति आ गई सत्रहवा श्रद्धा का आ गया अठारहवा सब विषय आ गया इसे कोई बात पूछो कोई बात पूछो फिर भी मुक्ति हो जाने के बाद भी समग्र को न जाने हाँ तो मुक्त हो जाएगा मन धर्म मन छूट जाएगा दुखों से छूट जाएगा संताप से छूट जाएगा राजद्वेष छूट जाएगा मुक्त हो जाएगा फिर समग्र को जानने की आवश्यकता ही क्या है जो मुक्त हो गया तो कोई आवश्यकता नहीं है समग्र जानने का सब प्रेम के लिए है मुक्ति हो जाएगी सबसे बड़ा प्रेम एक चीज है अलग वो प्रेम होता है वो विशेषता से है जाने के बाद मुक्त होते हैं मुक्त हो जाएंगे तो प्रेम नहीं होगा प्रेम ज्ञान से भी बढ़कर है प्रेम प्रेम में एक स्नेह है मीठा मिठास उसमें विरक्ति है त्याग है मुक्ति में सबसे छूट जाता है देखो एक तो बंधे हुए एक छूटा हुआ एक ठेठ पहुंचा हुआ तीन बात हुई बंधन हुआ तो ये बंधन में संसार है, इसमें तो कर्म योग है और अपने छूटने में ज्ञान योग है और अपने परमात्मा की तरह प्रेम योग है, भक्ति योग। तो संसार मंदार भूत हो गया, ये तो हो रहा है, ये दो में ही रह गया, लौकिक में रह गया दो ही। प्रेम है वो अलौकिक है, वो प्रेम है वो ही वास्तव में संसार में गंदी चीजों होने से आसक्ति हुई, कामना हो गई। ये चीज सब में है, मात्र जीव में है चीज, वो प्रेम है जो अगर पात्र जड़ होने से आसक्ति कामना ये हो गया। आसक्ति कामना न रहे तो प्रेम हो गया भगवान में, जिसका अंश है परमात्मा का अंश और प्रकृति का अंश, ये सब संसार है, इसमें सब दर्शन है। और परमात्मा का दर्शन है वो प्रेम का दर्शन है, वो इससे अलग है। तो मुक्त हो जाए फिर जरूरत क्या, तो जरूरत उसके लिए वो जरूरत नहीं है, परंतु प्रेम का रस है वो अनंत रस है, एक प्रतिक्षण वर्धमान रस है, इसमें अखंड रस है, अनंत रस है, अपार शांत रस है, पर प्रतिक्षण वर्धमान रस प्रेम में है। इस बार लीला प्रेम में विलक्षण है, मीठी मीठी विचित्र लीला वो प्रेम में है। मानो ज्ञान होने पर कमी नहीं रहती, कमी नहीं कह सकते, वो स्वरूप में ही प्रेम है, अपने में ही। अपने में प्रेम सबका है, कुत्ते का भी अपने में प्रेम है, गाय का भी अपने में प्रेम है, पशु पक्षी का भी अपने में प्रेम है, जब वो परमात्मा में प्रेम है। ये फर्क है, प्रेम की विलक्षणता है। अपने आप सबको प्यारा लगता है ना, और अपना प्रेम है तो प्राणों से प्यारा भगवान कहते हैं, अपने प्रेम से ज्यादा प्रेम भगवान का है, अपना प्रेम प्राण प्रेम है प्राण का, ऐसे प्राणों से प्यारे भगवान, उसमें मिठास और ज्यादा है, वो मिठास रहता रहता कहीं मुक्त होने पर भी। जिसमें आत्माराम गणाकर्ष भगवान का नाम है, आत्माराम ये तत्व में जानने वाले हैं, उनको भी खींचने वाला है। जनक महाराज कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद सुखारा, इन्हें विलोगत अति अनुरागा, बर वश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो ब्रह्म सुख में मुक्ति हो गई, उसको त्याग दे गया, ये प्रेम है, ये प्रेम है, ये विलक्षण है। ऐसे जब बैकुंठ हो गए सनकादिक, तो सनकादिक हो गए आए दिन द्वारपाल रोक दिया जिन भगवान आए, पता लगा भगवान आए, तो भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ी हुई, नमस्कार किया सनकादिकों ने, तो तुलसी की गंध आई, तुलसी की गंध से महाराज भूल गए ज्ञान भी। कैसे सो हो तस्यारविंद नयन पदारविंद, तुलसी मकरंद वायु, मकरंद वायु संक्षोभ अक्षर दिशा में भी संक्षोभ, अक्षर दिशा में भी तन्नो चित्र बिगड़ दिया, सही में रोमांच हो गया। तो वो प्रेम है, ये विलक्षणता है। ये प्रेम कैसे मिले महाराज जी? प्रेम संसार छोड़े मुख्य तो ही बात ही है, मुख्य तो संसार का खिंचाव है, ये बाधक है। मान बढ़ाई कनक कामनी ईर्षा, ये खास है खास, जैसे कनक कामनी से भी ईर्ष्या है, आराम है, मान है, बढ़ाई है, ये बड़े गर है, किस में फंसे, किस रूप में बोले बात। पहली बात सुनी शेर जी के सामने कोई धुमका धुमका हुआ भूमिका है, तो हरिकृष्ण जी ने पूछा कोई एक पंडित, तुम किसी भूमिका में है? कि महाराज मैं तो खड्डे में पड़ी हूँ, भूमि पर आयो ही कौन है, तुम भूमिका पर आओ तो भूमि में तुम तो खड्डे में पड़ी हो। जहाँ भोग ऐसा लगे, काम ऐसा लगे, शरीर का आराम ऐसा लगे, पढ़ाई अच्छी लगे, मन अच्छा लगे, दूसरे की उन्नति सही नहीं जाए, ईर्ष्या पैदा हो जाए, तो भाई नरक ही है, नरक में पड़े हुए हैं। लड़के कीले क्रम लाते हैं ना, ऐसे इसमें क्रम ला रहे हैं। अब प्रेम की बात बहुत दूर रही, अब मुक्ति इनसे सूर जाने मुक्ति हो गई, ये मुक्ति के बाद में नहीं हुए। आत्मा राम आसमो नहीं हो निर्ग्रंथा पूरी कुरंती तुम भक्ति इतु भूत गुणो हरी। देखो सीधी बात है सरल, मुख्य बात क्या है, ये भोग इनसे उगता जाए, इसे तृप्त हो जाए, ये वो नहीं चाहिए, उगता जाए, फिर रोए तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। सीधी सरल बात है, भोग भोग तो उगता जाए। किस तरह से, जैसे अनेक तरह पोशाक है ना, कुर्ता भी अनेक तरह का, धोती भी अनेक तरह की, खड़ाऊ भी अनेक तरह की, जूता भी अनेक तरह का, पगड़ी भी अनेक तरह की, अनेक तरह की है। जब वैराग हो गया है तो ये सुहाती नहीं, एक पहन लिया बस, एक कुत्ता पहन लिया, वो क्या न्यारे, तो सबसे अलग हो जाए, एक बस रह जाएगा, वो एक में भी व्यक्ति हो जाए तब वो परमात्मा जाएगा। संसार के अनेक तरह के भोग, अनेक तरह के सुख है, इसे उखता जाए, रोए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, प्रेम हो जाए बहुत सुगमता से। तो कृष्णता ये संसार से ऊंचा उठने की है, भगवान प्राप्ति कृष्ण तो नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण 45 हो गया। बड़े भाग है जो वो चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं।